यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। गुरु एक ही है तो गुरु के नाम का जब पूजा करेंगे तो आपको क्या इतराज है? हमारा कोई इतराज नहीं है, आपका कल्याण नहीं होगा। हमें कुछ आजाद नहीं, हमारे कुछ आजाद नहीं। खूब गुरु का ध्यान करो, गुरु की पूजा करो, खूब करो, मेरे कोई इतराज नहीं। बड़े खाड़े में पड़ जाओगे आप। भगवान गुरु एक है तो भगवान का भजन सगड़ा करे है, तो सगड़ा करे वो करो तो क्या अर्ज है आपके? आपने क्या इतराज है बताओ? मेरे कोई ऐतराज नहीं, बिल्कुल खुला करो। आप खुले नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, 84 लाख जोर में जाओ, बैकुंठ में जाओ, मुक्ति में जाओ, खुला है आपको। हमारी तरफ समझ जाओ, जाओ बिल्कुल हमारे ऐतराज है ही नहीं। और आगे गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु शरीर नहीं, शरीर गुरु नहीं होता। भागवत में साफ आया, गुरु शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता। और जगन्नाथ बोला गुरु मरता नहीं, हम मरता है वो गुरु होता नहीं, साफ लिखा है। नहीं जेतु चेला देह को हो तो देखे है कि खान, ऐसे चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म करवान, शब्द ब्रह्म होता है। शब्द गुरु का शब्द होता है, गुरु का शरीर गुरु नहीं होता है। इतने बैठे साधु किसको पूछ लो? गुरु का शब्द होता है कि गुरु से देह होती है? बताओ, कोई बताओ कदे होती क्या? तो आप मेरे तरफ खुद लिया, आपको मना नहीं करता। मैं मना नहीं करता हूँ, आप खुद लिया जो कह दो कि शरीर गुरु होता है क्या? शास्त्रों से शरीर गोतु होता हो तो काल में भी होता है। और जो कपट मुनि शास्त्र की दृष्टि से आप जैसे साधु बन गए हुए हो, ग्रस्त हो, इसको बताओ आप देह को साधु मानते हो, गुरु मानते हो क्या? गुरु देह होता है क्या? गुरु शरीर नहीं है और शरीर गुरु नहीं है। हाँ। तो भाव से श्रद्धा से किसी को भी गुरु माने, पूर्णत्व माने तो क्या हानि है? तो मैं कहता हानि तुम नरक में जाओ तो हमारे हानि क्या होगी? हमारी क्या हानि होगी? ऐसा गुरु मानो तो मेरा हानि नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई हानि नहीं है। मेरे जो बातें कहता हूँ मेरी दृष्टि से आपके हित के लिए कहता हूँ। मेरी भूल हो तो आप छोड़ दो उसको, मेरी गलती हो तो उस बात को आप बिल्कुल मना। उपनिषदों में विद्या पढ़ा करके जब गुरु भेजते हैं तो वहाँ साफ शब्द आता है, ना यानी अवैज्ञानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी अस्माकम सुचरितानी तानी तो उपास्यानी नो इतराणी। हमारे अच्छे चरित्र हो तुम लेना, हमारे अच्छे चरित्र हो तुम मत लेना। ऋषि मुनि महात्मा उपनिषद में कहते ऋषि कि हमारे में कोई गलती हो तो तुम मत लेना। क्या उनकी गलती हो सकती है? तो वे कहते हैं तो मैं कैसे कह दूं? मेरी बात सब मानो आप, मेरी गलती की बात छोड़ देना, बिना गलती की सही बात मानना। साफ कहता हूँ हाथ जोड़ करके, मेरी गलती हो, मेरा आचरण अच्छा नहीं हो वो आप बिल्कुल मत लेना स्वप्न में भी कभी। और अच्छी बातें और लेना, और अच्छी बातें मेरी नहीं है, अच्छी बातें सब शास्त्रों की है, वेदों की, पुराणों की, महात्माओं की, संतों की वाणी की है, और बुरी बुरी बातें मेरी व्यक्ति की है। तो व्यक्ति की बातें मत लेना, सिद्धांत की बात लेना, खुद ही कहता हूँ आपको। पर अपने को जो गुरु बनाते हैं और चेला बनाते हैं उनके लिए लिखा है हरे शिष्य धन और शोकन हरति, सो गुरु घोर नरक में परे। हरे शिष्य धन और शोकन हरही, सो गुरु घोर नरक में परे ही। तो गुरु नरक में पर चेला बाकी कैसे रहेगा? वो तो गुरु भगत है, गुरु के साथ ही जाएगा। आप साधु बहुत बैठे है, गृहस्थ बैठे है, आप मेरे को बताओ। देखो मेरे को बात मांगने में कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात मैं मान लूंगा, अच्छी बात मांगने के लिए मैं तो उद्यत हूँ, मैं तो तैयार रहता हूँ। अच्छी बात ही आपको कहता हूँ, अच्छी बात ही मैं मानना चाहता हूँ, इसमें हर्ज क्या हुआ? आप अच्छी कहो, युक्ति युक्त उपादेयम वचनम बालक आदमी, बालक भी ठीक बात कहते मानो, तो आप तो सत्संगी हो, कोई बात कहोगे और मैं ठीक शास्त्र सम्मत मानूंगा तो मान लूंगा। आप कहो गुरु शरीर हो तो गुरु मर जाता है, गुरु तत्व तो मरता नहीं कभी, और गुरु मरेगा तो चेला का कल्याण कैसे होगा? एकनाथ जी महाराज के चरित्र में मैंने गुरु भक्ति देखी है, ऐसी किसी संत के चरित्र में ऐसी गुरु भक्ति मैंने नहीं देखी। आप देखो तो बता दो, आपने जितने देखी है चरित्रों में, संतों के चरित्र में, तो आप बताओ। मैं एक नाम दो नाम लेने लग जाऊंगा, एक एकनाथ जी कहता हूँ, एक और नाम ले लूंगा मैं, क्या से? कोई बताओ। एकनाथ जी बहुत विशिष्ट बात है, एकादश स्कंद पर उन्होंने टीका लिखी है, एकनाथी भागवत कहते हैं उसको महाराष्ट्र में, और हिंदी में भी छप गई है, मैंने हिंदी में देखी, महाराष्ट्र जानता नहीं मैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है जो अध्याय शुरू करेंगे तो आधा पूरा एक पृष्ठ गुरु में मई गुरु में करेंगे, पीछे शुरू करेंगे, पुस्तकों पुस्तक दिखा दू, कोई अध्याय की टीका शुरू करे तो गुरु में करेंगे। और उनकी बात चरित्र उनका मैंने पढ़ा है, आप पढ़ो एक नाथ चरित्र, यहाँ मिलता ही होगा, अभी छपा है, दोबारा छपा है, आप जो पढ़ो। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अब परिक्रमा कर जाओ, पहले भगवत प्राप्ति हुई, पीछे उपासना कराई, उपासना कराए, तो अब तीर्थ यात्रा करो, उल्टी बात बिल्कुल, तो अब तीर्थ यात्रा करो। तो तीर्थ यात्रा में गए, उसके पीछे उसका घर का ब्राह्मण वहां देवगढ़ पहुंचा कि भाई तू कैसे आए? कि महाराज एक नाथ अठाप कह रहा है का उसकी दादी माँ है, बहुत बूढ़ी हो गई है, दिखना बंद हो गया है, वो रोती है मेरा एका तोरे रोते है, ऐसा है मेरे पास इतना भरसा कभी कहा ही नहीं, ऐसी बात है, तो ऐसे मैं पत्र लिख देता हूँ। उन्होंने पत्र लिखा कि भाई तू वही रहना, वो आएगा, पेशन आएगा। मैंने कहा ऐसी परिक्रमा करना तो पेशन आएगा, तू मेरे का पत्र दे देना। तो महाराज वहाँ बीच मिले, दूर ठहरे हुए थे पेशन में, दादी से मिलने नहीं गए, दूर ठहरे, और वहां से भिक्षा गांव में कर आ जाते थे। तो वो देखते रहे भैया आएंगे, तो छोटा 5 वर्ष का जब निकला, राज 25 वर्ष का हो गया, तो वो निगे जो भिक्षा वास जाते थे तो बीच में मिले, जा ठहरे वो जगह नहीं, गांव भी नहीं, बीच में मिले। और कहा कि महाराज ये जनार्दन पंत महाराज का पत्र है। महाराज गदगद हो गए, वो कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रखा, नमस्कार किया, परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडवत करी, दंडवत करी तो लिखा उसमें, उसमें लिखा है कि तुम वहीं रहना, वही रहना। वहां ही बैठ गए, घर पर नहीं गए, जहाँ पत्र मिला वहीं रहना, वहीं बैठ गए, घर वहीं बना, और गुरु जी से मिलने गए नहीं कभी, गुरु जी का जब शरीर शांत हो गया तो कहा कि मरे गुरु रोवे चेला, दोनों को क्या ज्ञान मिला? गुरु तो मरते नहीं, चेला रोता नहीं, फिर गए नहीं मिलने को, वहीं रहना, वहीं बैठ गए, जहां पत्र मिला वहीं बैठ गए, वहीं घर बना, वहीं सत्संग करे, मिलने गए नहीं मिलने से। तो गुरु का वचन हुआ, गुरु का शरीर हुआ, आप बताओ, इतने बैठे हो बताओ भाई, गुरु वचन हुआ, गुरु शरीर हुआ, गए ही नहीं। और ऐसी गुरु भक्ति मैंने एकनाथ जी चरित्र में देखी है, ऐसी देखने में मेरा आई नहीं। आप लोगों को देखने में आई हो तो बता दो, मैं वो भी पढ़ूंगा। संतों की बातें अलग अलग होती है, गुरु भक्ति बहुत विलक्षण, कि वहां ही रहना, उस जगह बैठ गए, घर पर नहीं गए, घर पर नहीं गए, वहीं बैठ गए। या फिर वही रहे, गुरु जी मिलने के नहीं गए, तो गुरु शरीर हुआ, वचन हुआ, बताओ आप बताओ क्या हुआ? आप इतने बैठे हो बताओ भाई, वही रहना, तो वही बैठे, वहां ही घर बना, दूसरा घर बना, वहां दादी माँ भी वहीं आ गई, लोग भी वहीं आ गए, वहीं बन गया सब ठाट बाट, खूब सत्संग होता होंगे। एकनाथ भागवत है, भागवत रामायण है मराठी में, एकनाथ भागवत टीका हिंदी में लिखी हुई, मेरे पास एक पुस्तक मिली है मेरे को, बहुत विचित्र बात है, वो पुस्तक आप दिखा सकता हूँ। कोई अध्याय होगा तो एक पृष्ठ पाठ, पूर्ण पृष्ठ, आधा पृष्ठ गुरु मेहमान लिखेंगे, 31 अध्याय में गुरु मेहमान लिखेंगे। गए नहीं, मिलने गई, दर्शन में नहीं गए, एकनाथ चरित्र में पढ़ लो, पहले तो मिलता था, आजकल आजकल पता नहीं है, कुछ देर पहले तो मिलता था, गीता फिर छपा हुआ है, मिलता है, पढ़ो आप देख लो, मेरी गलती है तो कान पकड़ लेना। एकनाथ जी भागवत देखो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप देखना चाहो कुछ बहम हो तो बता दो, गुरु शरीर नहीं है। भागवत में आया गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि है, वो क्या पता है, साफ नाम याद नहीं, उनकी बड़ी गलती बताई है, ना तो गुरु में शरीर बुद्धि होनी चाहिए, ना शरीर में गुरु बुद्धि होनी चाहिए। शंका हो बोलो भाई, ऐसे कौन सी बुद्धि हो तो बताओ। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति ये आता है, ऐसी बातें घनी आ जाएगी, परंतु आप जितने बैठे हो आप गुरु को शरीर मानते हो, गुरु की वाणी मानते हो, वचन मानते हो, ये गुरु जी कहते हैं मेरा ध्यान करो, ऐसा कहते हैं क्या? देखो तीन बात होती है, ध्यान देना मेरी बात को, एक तो गुरु का वचन, एक गुरु की धारणा, एक चेले की धारणा, एक तीसरी धारणा, तीन धारणा होती है, एक चेले की धारणा, एक गुरु की धारणा, एक तीसरी धारणा। गुरु कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरा जप करो, मेरे को याद करो, चेला कहता है तो चेले की दृष्टि और है, गुरु की दृष्टि और है, गुरु की दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैंने यहाँ तक पढ़ा है आज तक, इसे झूठ हो तो बोलो आप, गुरु होते हैं उनके ये भाव नहीं होता कि मैंने इसको निहाल कर दिया, मैंने इनका उद्धार कर दिया, वो कहते हैं कि इनका जो स्वरूप है, इसका जो तत्व है, इसका जो इष्ट है, उस तत्व की तरफ मैंने दृष्टि करी कि उस परमात्मा देखो, मैंने अपने पास से कुछ नहीं दिया। क्या ये आपको रचती है कि नहीं? आपके स्वरूप का बोध कराया मैंने, जो बोध उनका ही स्वरूप है, उनका ही बोध है, उनको ही, मैंने अपने घर से कुछ नहीं दिया, उनके मन में ऐसी नहीं होती मैंने दिया है। महाराज जी वो तो सब कुछ दे दिया, फिर अपना स्वरूप दे दिया, सब तो सब कुछ दे दिया, पर गुरु के अभिमान होता है क्या कि मैंने दिया, क्यों घर से दिया ही नहीं, उसी का ही स्वरूप है। सूर्य से प्रकाश होता है, पर सूरज में ये अभिमान है कि मैं प्रकाश करता हूँ, मैं अंधकार दूर कर देता हूँ, मैं प्रकाश करता हूँ, ऐसा अभिमान है सूरज में। तो सच्चे गुरु उनका अभिमान कैसे होगा कि मैंने निहाल कर दिया। अब चेला कहता है मेरे को निहाल कर दिया, अब चेले की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि मैंने कुछ नहीं है, वो कहते मेरे को निहाल कर दिया। और तीसरे देते हैं कि भाई भाव है, इसके भाव से इसका कल्याण हुआ है, इसकी श्रद्धा से कल्याण हुआ है। ये तीसरी दृष्टि, गुरु की दृष्टि मैंने कुछ नहीं दिया और चेला की दृष्टि के सब कुछ दिया। तीसरे कहते हैं भी भाव है, भाव से कल्याण होता है। ये तीन दृष्टि है। अब आप वो किसी दृष्टि जाओ जो रख लो, अब कोई अध्याय देख लो, जिसका मन है कोई अध्याय आरंभ का देखो, फिर गुरु में मैं देखो, जिस बात में देख रहा हूँ देख लो। 31 अध्याय है, कोई अध्याय आरंभ होता हो। सारा भी बात बताऊ, दूसरा अध्याय हमारा। हाँ। हे देवाधिदेव, आपकी जय जयकार हो। हाँ। आप गुरु रूप धारण करके ही भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गुरु रूप धारण करके तो भगवान हुए, गुरु हुए, गुरु रूप धारण करके। आप कृपा पूर्वक जब अवलोकन करते हैं। हाँ। तो विश्व में व्याप्त विश्वात्मा का अनुभव होने लगता है। परमात्मा अनुभव होता है, आपका अनुभव होता है। सुनो, आपकी ही यह शिक्षा होती है। हाँ। कि विश्व में व्याप्त जो जगन्नाथ हैं। हाँ। उन पर विश्वास रखना चाहिए, ये आप कहते हो। और जो भी कोई ऐसा विश्वास करता है उस पर आप प्रसन्न होते हैं। और आपके प्रसन्न होते ही आपके चरणों में प्रवेश मिल जाता है। उन आपके पद कमलों की कृपा दृष्टि से अहम और सोहम भावना की ग्रंथि छूटकर, अहम और सोहम सब ग्रंथि छूट जाती है सभी, बड़ी सरलता से आप में प्रवेश मिल जाता है। जब मैं मातृ दृष्टि से आपकी ओर देखता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है कि पितृत्व भी आप में ही है। इस लोक में माता और पिता अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वे दोनों जनार्दन स्वामी में एक रूप हो जाते हैं। जनार्दन पंत थे गुरु जी, तो माँ बाप दोनों आप में हो गए, माँ बाप और ईश्वर तीनों ही आप में हो गए। तथा मैं अपने आप को उनका एक छोटा सा बालक देखने लगता हूँ। अतः वे सद्गुरु स्वामी ही इन दोनों प्रेमों को एकत्र करके मुझे अपने बालक को पढ़ावे। माँ बाप का प्रेम एकत्र करके मेरे को पढ़ाया, प्रेम दिया, नित्य ही नए नए आत्मबोध का आनंद उत्सव दिखाते रहे। नए आप नहीं, आत्मबोध का आनंद दिखाते रहे आप, जैसा कि वे अभी भी दिखाते रहते हैं। अभी दिखाते रहते हैं। शिव शक्ति गणेश और इसी प्रकार विष्णु सूर्य आदि अनेक अलंकार स्वतः अपनी इच्छा से मुझे पहनाते रहते हैं। हाँ। तथा उस सौंदर्य को बारंबार आप ही अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहते हैं। बालक के अंगों में अलंकार पहना देने पर उसकी शोभा बालक को स्वयं कैसे समझ में आएगी बताओ। उसका सुख सौंदर्य तो माँ ही जान सकती है। माँ ही जान सकती है, माँ ही अलंकार पर माँ ही खुश होती है। तो आपने अलंकार पढ़े, आप ही खुश होते हो, मैं तो जानता नहीं क्या क्या अलंकार पढ़े आपने। इसी प्रकार मुझसे इस ग्रंथ को बुलवा कर इसका सुख श्री जनार्दन स्वामी ही प्राप्त करें। अपने चिद रत्नों की माला बड़े प्रेम से आप मेरे गले में पहनाते हैं, तथा मेरे रक्षण के लिए बाद में निजात्म दृष्टि से मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। निजात्म दृष्टि से, निजात्म शरीर से नहीं, निजात्म दृष्टि से। जिसका पिता श्रीमंत होता है उसके बालक को सारा जगत मान्यता देता है। अमुक का बेटा है, राजा का बेटा है। इसी प्रकार जब एका जनार्दन ने इस एकनाथ को अपना स्वीकार कर लिया तो फिर वह अमान्य लोगों के लिए भी मान्यता का पात्र हो गया है। आपकी कृपा से बालक को स्वयं बोलना नहीं आता, इसलिए उसकी माता उसे बोलना सिखाती है। इसी प्रकार इस ग्रंथ की कथा श्री गुरु जनार्दन ही मुझे बुलवाते हैं, मुझसे बुलवाते हैं। उस ग्रंथ की टीका भी आप बुलवाते हैं। पहले अध्याय की इसके बाद अध्याय शुरू हो रहा है। पहले अध्याय की कथा श्रवण कर गुरुराज परीक्षित मौन होकर बैठ गए। आगे का कथा भाग सुनने के लिए उनके मन में कोई उत्सुकता दिखाई नहीं पड़ रही थी। इस कारण परीक्षित का यह भय था कि उसने सुखदेव जी से आगे की कथा जानने के लिए कोई प्रश्न किया तो हे परीक्षित, हे श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण के परलोक गमन की कथा ही कहेंगे। परीक्षित के मन का ऐसा अभिप्राय जानकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह अध्याय तो मोक्ष का मानो प्रस्ताव ही है ऐसा समझ। यह सारा 11वां स्कंद ही बड़ा अलौकिक है। ठीक है, बड़ी विचित्र है, ऐसी विलक्षण बात है महाराज। चौथा अध्याय महाराज जी, गुरु स्तुति। हे ओंकार रूप कल्याण के भी कल्याण श्री सदगुरु, आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार करने से जीव का जीव भाव ही नहीं बचता, तथा उसमें देह भाव का प्रवेश हो ही कहाँ से सकता है। देह भाव नहीं होगा, अब चेले का भी देह भाव नहीं, गुरु का देह भाव होगा। जीव का आपका ज्ञान सुनने पर चेले का देह भाव लुप्त हो जाता है। जीव का जीव भाव लेकर तथा देह का देहपन समाप्त करके आप जीव भाव भी देह भाव भी खत्म हो जाता है। अब गुरु जी का देह भाव है, देहपन समाप्त करके आप अपनी सेवा करवाते हैं। इसमें हे देव, आपकी करामात कितनी अद्भुत है। शंखासुर का प्राण लेकर उसके शरीर का अपने हाथ से व्यवहार करते करवाते हैं। प्राण लेकर हाथ में लगे सदा से शंख भगवान, वही आप मेरे अंदर भी प्रवेश करके मेरे शरीर से व्यवहार करवाते हैं। शंख से जो मधुर आवाज निकलती है वह तो बजाने वाले के कौशल से निकलती है। शंख की थोड़ी है, तो मेरे से आवाज निकलती है, आपकी निकलती है मतलब। उसी प्रकार जो जो मैं हूँ वह सब आपके कारण ही हूँ और शोभा पाता हूँ। उसी प्रकार मेरा शरीर जो क्रियाकलाप करता है वह सब आपके ही अंग संग से होता है। मेरे से होने वाले सभी कर्म आपके ही बल से होते हैं। मेरे देह में जो मैंपन है वह आप स्वयं बन गए हैं। हे देव, आपके मैंपन नहीं रहा, आप हे देव, आपके प्राणों से ही मेरे प्राण सक्रिय हैं। मेरे नेत्र जो जो कुछ देखते हैं वह सब आपकी ही ज्ञान शक्ति से देखते हैं, अथवा कान जो जो सुनते हैं वह सब आपका ही अवधान है। जीवा जो कुछ चखती है वह सब आपके ही स्वाद रूपी मुख से, बुद्धि जिस ज्ञान से तुष्ट होती है वह ज्ञातृत्व शक्ति भी आप ही की है। मन जो मनोधर्म के कारण अत्यंत चपल है उसमें भी आपकी ही शक्ति है। विवेक को अत्यंत उज्ज्वल विवेक से, विवेक आपसे ही प्राप्त होता है। वाणी जो कुछ बोलती है वह वक्तृत्व आपके ही शब्दों से प्राप्त हुआ है। जिस प्रबोध से बोध प्राप्त होता है यह प्रबोध आपके ही अनुग्रह से प्राप्त होता है। आपके ही आनंद से जागृति को जागृति, आपके ही कारण स्वप्न को स्वप्न देखता है, और सुषुप्ति में जो सुख मिलता है वह आपके पूर्ण सुख से ही प्राप्त होता है। मैं जो जो विषय भोगता हूँ वह भोगतापन आपके ही अंग में वर्तमान है। आप मुझे अपने अंदर ही लेकर मेरे मैंपन से जगत में मुझसे व्यवहार करवाते हैं। आपका मैंपन है, मैंपन तो मेरा तो खत्म हो गया। मुझे ही कठपुतली बना करके आप स्वयं सूत्रधार बन गए हैं, तथा मन चाहे अनुसार उन सूत्रों को हिलाकर मुझसे विचित्र कर्म करवाते हैं। जगत का संचालन करने वाले चिदघन श्री जनार्दन, हे कृपालु जगत जीवन, आपकी ही सत्ता से मैं आपके श्री चरणों को नमस्कार करता हूँ। हरेक अध्याय में नई नई बातें, एक पृष्ठ, आधा पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, ये लिखते हैं गुरु ने। हरेक अध्याय 31 अध्याय है, हरेक अध्याय नारायण नारायण। तो गुरु तत्व विलक्षण है, गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। तो गुरु की महिमा अधिक है भगवान से, वो वास्तव में चेले का भाव है, गुरु का भाव नहीं है। एक कहानी याद आ गई, एक कहानी सुना मैं आपको। एक वैद्य थे, तो वो गांव में घूमते थे, मैं हकीम वैद्य, कोई दवाई करा लो, तो दवाई कराते लोगों का कल्याण होता, ठीक होता। तो उसके पास एक आदमी आया कि महाराज मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। कहे जो तो सेवा में रख दिया, वो दवाओं को जब उठा ले और महाराज बैठ भी करे। एक दिन गुरु जी ने कहा, उस वैद्य ने कहा, अरे दुष्ट तुम गदा था, गदा, गदे से मनुष्य बनाया तेरे को, तुम अकल नहीं, समझदार नहीं है, तुम गदा था, गदे से मनुष्य बनाया मैंने। तो ये गदा रखने वाला आदमी सुन लिया, कहे गदे से मनुष्य बनाते हैं, तो मेरा गदा तो कहीं है, तुम वही बना लू। तो वो आप पहुंचा, महाराज मेरे कई गदा यहाँ बना दो। तो कैसे बना देंगे, देखो बना देंगे, उनको तो रुपया चाहिए, गदा मिल जाएगा, गदा दे दिया, तीन गदा दे दिया, तीन गदा है इनके, मेरे तो बना दो। अच्छा बना दे, गदा अगर बेच दिया फिर मिलते महाराज कहते सभी उसके मसाला चढ़ा रहे हैं, मसाला चढ़ जाएगा फिर बढ़ जाएगा, अब बना रहे हैं बनते हैं। कई दिन के बाद भाई महाराज ने कहा अरे तू देरी से आया भाई, एक तो देख पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है, पोस्ट ऑफिस में वो नौकरी करता है एक तो, और एक वो मौलवी है जो कहते बाल था ना ज्यादा है, वो बाल वाला गधा बना है मौलवी, वो वहाँ छोरों को पढ़ाता है, और एक है जो कॉलेज का गुरु बना हुआ है, तो देरी से आया अब वहां से तू ले ले, तेरा कहते तीन है पहचान ले, वो जैसा ज्यादा केस था ना वो मौलवी बना हुआ है। अब उस बार में गया जो वो क्या करता घास लेकर गया, घास तुस तुस तुस घास खाऊगा, क्या करता है क्या करता है, घास लाया हूँ बढ़िया खिलाने के लिए, क्या करता है कि पागल है पागल आदमी कैसा लोग तुस्त तुस्त घास घास अच्छा अच्छा घास ले गता आ जाता था वो आता ही नहीं, वहां पहुंचा वहां पहुंच जा घास ले घास हरी हरी घास क्या करता है पागल है, वो पाठशाला में ही मौलवी के सामने से करने लगा तुम्हारे सामने करे निकालो निकलो यहाँ से, तो मानते ही नहीं, तो भाई माने कैसे तू देरी कर दी, अब मसाला मैंने चढ़ाया तो मसाला तेज चढ़ गया, ज्यादा चढ़ गया मसाला ज्यादा चढ़ गया, ऐसा हो गया तुम जल्दी आता तो ठीक था, थोड़ा मसाला होने पर तो आदमी बढ़ जाता बट मसाला ज्यादा चढ़ गया, अब तेरी बस की बात नहीं गई, तो ऐसे वो गधा मैं तेरे को गधा बनाया गधे से मिल्क बनाया तेरे को रूप खा ले, अब मिलने को लोग कह रहे कहाँ आ रहे पोस्ट ऑफिस के भीतर बता, अरे अंदर ऊपर ले आए अंदर कोई नहीं आवा दिखा गए, तो आज तो मेरा गधा है तू मेरा गधा गधा है मेरा क्या कहता है कि पागल है पागल निकालो यहाँ से, अरे तू मेरा गधा है मैं गधे मैंने बढ़ाया तेरे को दिखा दे तू गधे मैंने बढ़ा रही हूँ ऐसे बनावे गुरु जी महाराज मैंने कहा भाई 100 रुपए लगेगा ना 100 रुपए ले लिया 100 रुपए तो ले लिया 300 रुपए हो गया कुछ गदेगा बट गया पूरी तक बटेगा बस ऐसे मसाला चढ़ गया जादी जादी मसाला चढ़ गया भाई दिन था देरी कर दी विश्वास तो मसाला ज्यादा चढ़ जाता है ऐसे गदे से बनाते थे गदे से मैंने बनाया ये महाराज है गुरु जी महाराज बनाते हैं गधे से मैंने बनाया तेरे को अब के उपाय है मगर मसाला ज्यादा चढ़ गया क्या कहे क्या उपाय कहीं है उपाय मुश्किल है ज्यादा मसाला चढ़ने पर मुश्किल फिर सुधर मुश्किल मसाला ज्यादा चढ़ गया आलू पहले नहीं रखनी चाहिए अब ज्यादा मसाला चढ़ के पास उतरता तो है नहीं बात है तो गुरु कहते हैं तेरे को गधे से मिनक बनाया तेरे गधा गधा था तू गधा तेरे को गधे से मिनक बनाया है तू जानता ही कुछ नहीं थे समझता ही नहीं था गधा था गधा उसको मिनक बनाया तेरे को तो वही समझो गधे के मिनक बन जाए चौकी बात है तो ये बात है महाराज क्या गुरु जी की दशा है गधे से मिनक बनाते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब वही बात सुना दी भाई कोई सुना दे और कोई पूछो बात पूछो हमारे मन में तो है जो गुरु है कोई काल नहीं होगा वो कपट मुनि होगा कोई एक बात आई मन में ये सुन समझ सकोगे नहीं पहले और आप पूछते हैं क्या तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म संक्षेप से बात बताऊं आपको साधक संजीवनी में इसी बात बताई है मंगलाचरण किया कि नहीं भाई नहीं किया भूल गए भाई अब कदे से मिनक बने पता लग गया भगवत गीता उसका 4th अध्याय उसमें 16वें श्लोक में किम कर्म किम अकर्मेति कवयो तत्र मोहिता क्या कर्म है क्या अकर्म है इस विषय में बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं और गहना कर्मणो गति ही तत्व तो बड़ा कर्मों की गति बड़ी गहरी है, बड़ी विलक्षण है, ऐसे भगवान ने कर्म की गति बताई। और 16 से 32 तक ये 17 श्लोकों का एक प्रकरण है। तो ये प्रकरण है, इसी प्रकरण की बात बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले ही पहले किं कर्म किम अकर्म ऐसे कह करके दूसरे कर्मणो ये बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणस्त बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्मणो विबोध्यम कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहरी है। ऐसे कहकर 16-17 हो गया। अब कर्मणि अकर्मिया पश्येत अकर्म च कर्मिया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। तो ये कहाँ से आया है, मूल कहाँ है? मूल है भगवान ने अपने अवतार की बात कही जो रोजाना हम श्लोक पढ़ते अजोपी सन्नभ्या द्वार 6-7-8-9-10 श्लोक पढ़ते हैं। ये भगवान का नमां कर्माणि निम्पन्ती नमे कर्म फले स्प्रिहा इसे अगड़ी कहते हैं भगवान। इति मांग यो भी जानाती कर्म फिर बद्य थे चातुर्वर्ण्यम व्या सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तार्विमां विद्याकर्तम अव्ययम ये श्लोक भगवान ने कहे। इसके बाद में कर्म की गति छेड़ी भगवान ने। तो भगवान ने अपने कहा जन्म कर्म से मैं दिव्य मेरा जन्म और कर्म दिव्य है अलौकिक है विलक्षण है इसको जो जानेगा वो मुक्त हो जाएगा ये बात बताई। अब कर्म अकर्म की बात रही तो 18वां श्लोक है उसमें कर्मणि अकर्म या पश्येत और अकर्मणी से कर्म या कर्म में अकर्म देखता है अकर्म में कर्म देखता है सब बुद्धिमान मनुष्य मनुष्य बुद्धिमान है और युक्त है वो योगी है और संपूर्ण कर्म करते सब कर्म करना है मानो कर्तव्य बाकी नहीं रहा बोध भी मान जानने लग बाकी नहीं रही और करने लग बात नहीं रही कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है ये बात वही भगवान ने। तो वो कर्म में अकर्म क्या है अकर्म में कर्म क्या है ये थोड़ी सी बात बताई समय थोड़ा है इस बात संक्षेप से कहता हूँ। आप साधक संजीव ने देखे उसके बाद पूछे तो बड़ा अच्छा रहे। तो कर्म में अकर्म क्या हुआ भगवान ने दो बात कही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम 13वां श्लोक चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम ये चारों वर्णों का समुदाय मैंने पैदा किया तस्य कर्तार्विमां विधि अकर्तारम इसे चतुर्वर्णों को सबसे कर्ता हुआ भी मैं अकर्ता हूँ एक तो अकर्ता हूँ एक कहा कि नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा कर्म मेरे को लिप्त नहीं करते कर्म में मैं नहीं बंधता क्यों नहीं बंधता नमे कर्म फले स्पृहा कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं है कर्म फल मैं नहीं चाहता हूँ तो कर्म से मैं नहीं बंधता। इति मांग यो भी जानाती इस बात को जो कोई जान ले न कर्तृत्व अभिमान न हो और कर्म लिप्त न हो तो वो भी मुक्त हो जाएगा। इति मांग यो भी जानाती कर्म फिर न सबद्य थे 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धिर यस्य न लिप्यते यहाँ तस्य कर्तार विधि अकर्तार नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेष्विहा ये दोनों बात बता रही 17वें श्लोक में यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा श्रीपाल लोक नहंते न निबद्धते संपूर्ण लोगों को मार दागे मात्र लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है तो क्या हुआ मारता वो भी नहीं मारता है और बंधता भी नहीं है क्या अहंकृत भाव नहीं है लेप नहीं है फल की इच्छा नहीं है दो चीज। तो कर्म में अकर्म क्या होता है कर्तृत्व अभिमान न रहे और फलेच्छा न रहे तो कर्म अकर्म हो जाते हैं मानो कर्म फल जनक नहीं होते बंधन कारक नहीं होते। भगवान कहते मेरे को नहीं मानते तुम मानो तुम्हें भी नहीं मानेगा नमा कर्माणि निम्बन्ति नमे कर्म फले से और इति में वो बता चातुर्भर्ण मैं सृष्टम गुण कर्म विभाग गुण और कर्म विभाग से चार भंड मैंने रचे तस्य कर्ता रूपम विद्या करता रहूं तो अकर्ता रहूं और न मैं कर्म फले स्प्रिया ये दो खास बात है। ये आप कोई भी भाई बहन अगर अपने कर्तृत्व अभिमान त्याग दे और फल की इच्छा का त्याग दे तो भगवान कहते हैं जैसे मेरे को नहीं मानते आपको कर्म नहीं मानेंगे कम पत्नी होगा ही नहीं। तो कर्मणी अकर्म कहने का मतलब कर्तृत्व अभिमान और फल से रहित कर्म किया जाए वो कर्म अकर्म हो जाता है। मानो वो फलजनक नहीं होता क्रिया होती साधन मैं सृष्टम हुआ परंतु वो बंधनकारक नहीं होता नमा कर्म निबंधी क्यों नवे कर्म फल स्प्रिया। तो कर्म में अकर्म देखना अर्थात कर्म में कर्तृत्व अभिमान नहीं और फल इच्छा नहीं हो तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये तो कर्म अकर्म और अकर्मणी से कर्म या अकर्म क्या कर्तृत्व अभिमान रहित और फलेशता रहित होकर कर्म करो तो अकर्मणी कर्म है अकर्म कर्म हो जाएगा। मानो अकर्म कर्ता पण न रहकर फलेच्छा न करके अकर्म हो जाएगा। तो कर्म में अकर्म देखना फलाशक्ति कर्तृत्व अभिमान रहित होने से अकर्म हो गया और अगर फलेशा रहित कर्म किए जाए वो अकर्मणी से कर्म या अकर्म होकर कर्म करता है। तो कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म ये अगर कर लो तो अच्छा योगी है वो युग से कर्म सब है। बुद्धिमान मनुष्येषु वो मनुष्य बुद्धिमान है मानो ज्ञानी है और सयुक्त मानो कर्म योगी है और कृत्य कर्म कृत योगी है कर्म कर्म योगी बनो और संपूर्ण कर्म करने वाला है उसे कर्ता नहीं बाकी रहा तो कृत कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। तीन बात है एक करने की शक्ति है एक आप में जानने की शक्ति है एक आपने मानने की शक्ति है। तो मानने की शक्ति तो भगवान में लगाना है करने की शक्ति संसार में सेवा करना है और जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानना है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप के जानने में लगाओ और विद्या मत लगाओ अपना स्वरूप क्या है इसको जानो। तो जानना है अपने स्वरूप को और मानना है भगवान को और करना है सेवा ये तीनों काम करते रहो संयुक्त कृत कर्म कृत वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। ये कर्म में अकर्म है अब इसमें शंका करो संक्षेप से बात बता दी संक्षेप में इसमें शंका करो कोई करो शंका भाई इसमें बोलना दूसरी मत बोलना ये जो मैंने कहा इसमें शंका मत बोलना और नहीं दूसरी बात मत छेड़ना। कर्म जो है जो भजन स्मरण से मिट जाते हैं घूमने पड़ते हैं भगवान के शरण से मिट जाते हैं भगवान कहते हैं माम एकम शरणम अहम तो सर्व पाप भी बोक्षिष्यामि। बात क्यों छेड़ते हो भाई कर्म अकर्म बात छेड़ो ये क्यों समझते जाए कर्म में अकर्म हुआ उस अकर्म अवस्था में स्थित होता ही कर्म करे मानो फलेशा नहीं है कर्तृत्वाभिमान नहीं है ऐसा रहता हुई कर्म करे तो कर्म मानेगे नहीं। ये तीनों बात सब के बताए भगवान ने कर्मयोग में बताई ये बात यही भक्तियोग में बताई है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति यही ज्ञान योग में बताए सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग भूतात्वा सर्वत्र समदर्शन ये तीन सौ खास भक्ति में बताया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति ज्ञान मार्ग में बताया सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि कर्म बताया कर्मणि अकर्म से अकर्म से कर्मी है तीनों अलग अलग बताया साहब जब इसमें शंका हो बताओ कोई शन नहीं हो तो शंका करो मेरी बात को काटो मैं राजी होऊंगा नाराज नहीं होऊंगा। पाठ का खंडन करने से बातें पैदा बहुत होती मेरी एक प्रकृति है मेरी बात को युक्तियों से खंडन कर देना फिर बात पैदा होती है छेड़ ले जाओ जैसे अग्नि पड़ी है तो पड़ी पड़ी ऊपर राग आ जाती है छेड़ दे तो तब बताती है छेड़ दो मेरे को युक्ति से काट दो मेरी बात छेड़ दो तमाशा तो काटो बात को फायदा आपके फायदा मेरे फायदा दुनिया का फायदा किसी का नुकसान नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, मैं मौत हो जाएगी। तीनों योगों में कैसी बात बताई, कर्म योग कर्मणी अकर्म या परिषद अकर्म से कर्म है, भक्ति में यो माम परिषद सर्वत्र सर्व भाई परिषद थी, और ज्ञान योग में सर्वभूतस्थ महात्मा सर्वभूतान से आत्मा नहीं, इसलिए योग होता था सर्वत्र समदर्शन। इसके नौ तरह का अर्थ मैंने सुने कर्मणी कर्म इसके, पर मेरा जो प्रिय लगा वो आपको बताया, हम दूसरे अर्थों में इतना संतोष नहीं हुआ। महाभारत की टीका है ना बड़ी नीलकंठी, हाँ उस पर बोले विस्तार से लिखा है, पर वो विकास हमें संतुष्ट नहीं हुआ। वो इस बात ये मत समझना कि उसमें गलती है, ये मत समझना, हमें संतोष नहीं हुआ तो हमारी कमी हुई, गीता की कमी नहीं, चीजा को मत मानना, हमारे को ये अर्थ अच्छा लगा। तत्व कर्म प्रवक्ष्या में यह ज्ञातवा मोक्ष से अनुवाद, वो कर्म कहूंगा तेरे को जैसे जानने अशु समुद्र हो जाइए। और बत्तीस बत्तीस बत्तीस एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, किं कर्म कब हर के दी कर्मेद, आरम्भ में कर्म बताऊंगा अंत में कर्म जान विदितान सर्व। बत्तीसवें श्लोक तक, सोलहवें से बत्तीसवें तक, ये 17 श्लोकों का प्रकरण है। इसमें यही बात इसी की व्याख्या है, और मूल बात इतनी है, इसकी व्याख्या इतनी है, 17 श्लोक है। ये जो महाराज जी तीनों श्लोक है आत्मा के विषय में, ज्ञान के विषय में, भक्ति में विषय में, कर्म के विषय में, तो मुख्यता क्या रही, मुख्य जैसे अकर्म की मुख्यता रही, और उसमें जो है आत्मा की मुख्यता है, उसमें परमात्मा की, माम की, तो परमात्मा आत्मा से एक हो गया, हर कर्म अकर्म हो गया, संसार का संबंध विच्छेद हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, आत्मा रह गया, आत्मा परमात्मा एक हो गया, बोध हो गया, ये नतीजा नहीं होती होगा। कर्म का तो अभाव ही होगा, क्रिया और पदार्थ ये कर्म है, क्रिया और पदार्थ नाशवान है, इसका तो अभाव, यार आत्मा का भाव, यार आत्मा से परमात्मा की एकता, ये परिणाम निकलेगा। अब इसमें शंका उत्पन्न हो, बहुत बढ़िया है गीता जी, तेईस तो ये 5 श्लोक है, ये 5 श्लोक बड़े सुंदर है, इसमें टीकाकारों के अलग अलग मत भेद है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सबके सब समारंभ कामना के संकल्प से रहित है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु, उसे कर्म दग्ध हो गए तो कर्म अकर्म हो गए ना, दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, तम बुधा पंडितम ब्राहु, वे ज्ञानी भी उसको ज्ञानी मानते हैं। मानो कर्मयोग करने वाला आदमी साधारण दिखता है, पर साधारण नहीं है, वो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। गेहेशु पंडिता केचित केचित ना, मूर्खेशु पंडिता केचित केचित गेहेशु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता, मूर्ख मूर्खेशु पंडिता केचित, मूर्ख हम पंडित हो जाए कोई तो, मूर्ख मूर्खा मर्ग में पंडित है साहब, और दूसरे गेहेशु पंडिता केचित केवल घर में पंडित है, घर मुझे करे वे नहीं पूछ रहे काम करे सभी, तो घर में पंडित है, और उससे बड़ा होता है जो मूर्ख में पंडित है। सभायाम पंडिता केचित केचित, सभा के भी पंडित होते हैं, पर केचित पंडित पंडिता, पंडितों में पंडित होते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म, अकर्म के देखने वाला, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, बुधा पंडितम प्राहु, पंडित पंडित है ये। मानो ज्ञान योग की बात समझने में लोग आदर करेंगे, और भक्ति योग की बात समझ आदर करेंगे, मतलब कर्मयोग की बात का आदर नहीं करेंगे लोग, पर है वो पंडित पंडिता, सब में पंडित पंडित पंडित है, इस महिमा करी। तमाहु पंडितम बुधा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्त हो निराशय कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर नित्य तृप्त रहता जो कब होता है नित्य तृप्त निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्त हो गई अच्छी तरह कर्म प्रवृत्त नैव किंचित करो थी सर सफल तो कुछ भी नहीं करता है करता करना पर कर्म फल देता ही नहीं नैव तो से नैव किंचित करो थी सर आगे निराशी यत्स आत्मा निराशी है ऐसा कोई नहीं यत्स आत्मा चेतन आत्मा शरीर बस में है त्यक्त सर्वपरिग्रह कोई परिग्रह पास में नहीं रखता शारीरिक केवलम केवल शरीर निर्वाह कर्म करता है तो वो क्या है कृपा भूप नहीं प्राप्त होगा। गीता भर में सन्यासी का अगर श्लोक एक ही और जगह नहीं है टीकाकरण ने कई श्लोक लिखे हैं ज्ञान के विषय में शंकरानंद प्राय ज्ञान के विषय में ले जाते हैं भारत के भानाओ दीप तीस मेरा थे उसका नाम भारत ऐसे में सब ज्ञान में लगाते हैं शंकरानंद जी परंतु ज्ञान का श्लोक मूल में ये एक है निराशीर यत् चित्तत्वा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुरुन नाप्नोति किल्पिषम् और कर्मयोगी के लिए हृदयाम संतुष्ट हो द्वंदा तीत हो विमत्सर समा सिद्ध हो असिद्ध हो से कृत्वा फिर न निबद्ध थे कर्म अकर्म होते हैं सभी कृत्वा भैया आगे हृदयाम संतुष्ट हो द्वंदा तीत हो विमत्सर समा सिद्ध तेईस हो गया बाईस गत संग से मुक्त से ज्ञानावसित थे गत संग आसक्ति मिट गई मुक्त से मानदेहाभिमान नष्ट हो गया कर संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थित से ज्ञान में ही जिसकी अवस्थिति है ज्ञान बोध मात्र ज्ञप्ति मात्र यश ज्ञान अवस्थित यज्ञाय आचरत कर्म सब यज्ञ मानो यज्ञ की परंपरा सुरक्षित लिखे कर्म करते हैं उस कर्म कोई मतलब नहीं कर्मों से केवल ये कर्मों की संसार की परंपरा नित्य रहे जिसे लोका उद्धर हो जाए तो यज्ञाचरण तो समग्र कर्म श्लील हो जाते हैं यज्ञाचार कर्मो अन्यत्र लोगों ही कर्म बंधना तीसरे में कहा लोक यज्ञ से अन्यत्र बांधने वाला है और यज्ञाचरण तो कर्म समग्र प्रवृत्ति अपना कोई उससे संबंध नहीं ये इसी कर्म कर्म इसी व्याख्या है ये पांचवी श्लोक आगे ब्रह्मार्पण ब्रह्म आते हैं वे बताए ब्रह्म यज्ञ योग यज्ञ ताप यज्ञ बारह यज्ञ बताते हैं बारह यज्ञ बताया है कर्मदार मित्र शानदार योग तो योग ऐसा प्रकरण है बड़ा सुंदर प्रकरण है मीठा अब इसमें शंका हो बोलो संन्यास कैसे बीच में निराशी चित्तात्मा तक स्वरूप तो कर्मयोग का ही है और श्लोक लगा सकते हैं सांख्य योग में संन्यास के विषय लगा सकते हैं लगाना चाहो तो नहीं तो कर्म या कर्म व्याख्या पर इतना बढ़िया निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरिक केवलं कर्म केवल भिक्षादि कर्म करता है तो कोरोना विषय संन्यास का जानना चाहो तो ये संन्यास का मिलता है तो कर्मियों का प्रकरण कर्म का ही है परंतु तो संन्यासी में घट सकता है और लोग आते नहीं घटते हैं। अब बोलो सर बहुत बढ़िया बहुत गीता दिया पढ़ो शादी संदेनी तत्व बेचनी है पढ़ो सीधी सीधी हिंदी कथा है हिंदी में संस्कृति प्रकाशन पड़ती है